اچھا فرمایا والا ان تحت الذين اوتوا الكتاب بكل ايام تبع قبلة كما انت بتابع قبلة وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولا يتبع اهواهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. دیکھیے بھائی جب اللہ تعالیٰ نے ان صفحاء کا قول بیان کیا تعبیر قبلہ کے متعلق جو تھا تو اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اب ہمیشہ بیت اللہ الحرام کی طرف مو کر کے نمازیں پڑھیں گے. اور ان آیات میں ذکر کیا کہ اہل کتاب وہ اناد اور مقابلے میں انتہا کو پہنچ گئے اور یہاں تک پہنچ گئے کہ اب ان کا اسلام لانے سے مایوسی کے درجے کی حد تک پہنچ چکے ہیں. وہ انہوں نے تمہارا جو انہوں نے تمہارے قبلے کو شبہ کی بنا پر نہیں چھوڑا کہ انہیں کوئی ایسی حجت ان کے سامنے آئی ہو, بلکہ صرف اور صرف انات اور استقبال کی بنا پر چھوڑا ہے. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ اگر آل ہے کتاب امام کائنات تمہاری نبوت کا انکار کرتے ہیں اور وہ تقریب کر رہے ہیں تو آپ اس سے گھبرائیے نہیں, کامیابی اور کامرانی تمہارے مقدر ہو چکی ہے. آخر کامیابی اور کامرانی اللہ تمہیں نصیب فرمائے گا. اگلی ایتوں میں یہ بیان کیا جا رہا ہے, فرمایا کہ اور البتہ اگر آپ ان کے پاس ہر قسم کی دلیل لائیں جو آپ کتاب دیے گئے تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرے. اللہ نے خبر دی ان خاص لوگوں کے بارے میں, وَمَن قبلہ تو ہوں, فرمایا اور تم نہیں ہو پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی جو اللہ کا حکم ہو چکا اور یہ منسوخ ہو چکا, اب تم تو اس کی طرح منہ دوبارہ کر ہی نہیں سکتے. اور ان کے پاس بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے ہیں, مثلا نصارہ قبلہ یہود کی پیروی نہیں کرتے جیسے کہ یہود قبلہ نصارہ کی پیروی نہیں کرتے, کیونکہ ان کے درمیان زبردست عدالت ہے. یہ جمکٹے آج بھی ہیں, یہ جمکٹے آج فرمایا وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواهم, البتہ اگر تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی, من بعد ما جاءك من العلم, بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم وحی آ چکا. اللہ فرمایا انك اذا لمن الظالمین, بے شک تم اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن یہ بطور فرض محال کے ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر ہمیشہ معصوم ہوتا ہے. اللہ کا پیغمبر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے کسی کی خواہش کی پیروی کرتا ہی نہیں. یہ کلام بطور علی سبیل الفرض وارد ہوئی ہے. اللہ کے نبی کسی بھی آدمی کی خواہش کی پیروی نہیں کرنے والے, یہ جائے کہ کفار اور مجرمین اللہ کے باغی ان کی خواہش کی پیروی کریں, یہ ہو سکتا ہی نہیں. یہ صرف حق پر ثابت قدم رہنے کا انداز ہے کہ آپ اس حق کو کبھی بھی نہ چھوڑیں, اس پر برنگیختہ کرنا مقصود کہ حق پر ثابت ہے. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. یہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دے چھوڑی ہے وہ ان کو شک و شبہ نہیں امام کائنات میں, بے شک وہ پہچانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پہچانتے ہیں یہ اپنے بیٹوں کو, اور بے شک ایک گروہ ان میں سے البتہ چھپاتا ہے آپ کو. قوم یعلمون, دلالت وہ جانتا ہے, یعنی ان کے آبا اور ان کے رؤساء وہ حق کو جاننے کے باوجود چھپاتے ہیں. حق سے مراد کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں حق سے مراد صفات امام کائنات اور نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیونکہ قرآن نے خبر دی ہے دوسری آیت میں الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. تو یہ جاننے کے بعد اور پہچان لینے کے بعد اللہ کے رسول کی صفات کو چھپائے ہوئے. اللہ نے یہ فرمایا کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, اور یہ نہیں فرمایا جیسے کہ بیٹے اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں. بھائی بیٹے بھی تو اپنے ماں باپ کو لاکھوں لوگوں بوڑھیوں سے, لاکھوں بوڑھیوں میں اور لاکھوں آدمیوں میں سے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو آدمی پہچان لیتا ہے, لیکن اللہ نے اولاد کا نام لیا ہے بیٹیوں کا, بیٹوں کا, اور ماں باپ باپ کا نام نہیں لیا. کیوں؟ اس میں بھی یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو باپ بیٹے کے وہ اعضا بھی دیکھ چکتا ہوتا ہے جو مستور ہوں گے بڑے ہوں گے, لیکن بیٹوں نے تو وہ اعضا نہیں دیکھتے ہوتے, مستور عضو نہیں نا دیکھتے ہوتے. تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ رب کائنات نے بیٹوں کا نام لیا یعرفون کما یعرفون ابنا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا تو فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممتدین, یہ تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے پس مت ہو تم شک کرنے والوں میں سے, ممتدی امتناع سے, اور امتناع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں شک کا کسی میں واقع ہو جانا, اور میرا اور مریا اسی سے آیا ہے لا یزال الذین کفروا فی مریت منہ. اللہ اکبر. فرمایا ومن حیث خرج ولکل وجہۃ ہو مولیھا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یعذبکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. فرمایا کہ ہر ایک سمت کے لیے, ہر ایک کے لیے سمت ہے, وہ اس کی طرف منہ کرنے والے ہیں, پس تم بلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اینما تکونوا جہاں کہ تم ہوگے تمہیں اللہ سب کو لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا وجہ کا معنی جہد اور سمت کا ہے, اور سمت سے مراد قبلہ, یعنی ہر نبی اور ہر امت کے لیے ہم نے اس کو ایک قبلہ دیا ہے, وہ اپنے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس ان کا قبلہ بنایا تھا, وہ اور ان کی امت جب تک کہ ان کی شرائع منسوخ نہیں ہوئی تھی ادھر منہ کرتی نہیں. تو اب قبلے کے بارے میں جبکہ اللہ کا صاف حکم آ گیا, جھگڑا کرنا یہ فضول کام ہے, فضولیات سے بچنے کی کوشش کریں, کرنے کا کام کریں. اور کرنے کا کام کیا ہے؟ فسٹ بالکل خیر, نمازیں پڑھو, نیت اخلاص سے پڑھو, نیکی کے کام کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. خام خواہ شریح نصوص کیا ہوتی ہے, وہ ہوتے ہوئے جھگڑا کرتے رہو یہ فضول ہے. نصوص کی پیروی کرو, تابہ داری کرو. اللہ فرمایا ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون. بار بار بیت اللہ کی سمت منہ کرنے کا حکم بار بار دیا جا رہا ہے کہ مسافر ہو یا حاضر میں, حاضر میں ہو مقیم ہو, الا یہ کہ وہ مسافر جو اسواری پر اسوار ہے اور نفلی نماز پڑھنی ہے وہ جدھر منہ ہے اس کا پڑھ سکتا ہے. فرمایا اور جہاں سے تم نکلو بس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت کرو, اور بے شک یہ بیت اللہ مسجد حرام کا قبلہ ہونا البتہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ہم اللہ کے غافل لما تعملون، تمہارے عملوں سے اللہ بے خبر نہ ہے۔ ہم ایک دھمکی ہے، ومن ایسو خرج تفل وجہ کا شطر المسجد الحرام، فرمایا جہاں سے نکلو تم تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت کرو، ویسو مان کن تم جہاں کہیں بھی تم امتی ہو، فبلو وجوہکم اپنے چہروں کو بیت المقدس کی سمت کر کے نماز پڑھو، لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل، الا الذین ظلموا مگر وہ لوگ جو ظالم ہو گیا ان میں سے، ان سے مت ڈرو، واخشونی مجھ سے ڈرتے رہو، ولیتم نعمتی علیکم اور تاکہ تم پر میں اپنی نعمت کو پورا کروں، ولعلکم تہتدون اور تاکہ تم راہ پر ہدایت پر قائم دائم رہو۔ کمرے کا معاملہ نیت کو واضح کر دیا تاکہ یہود اور مخالف لوگ تمہارے خلاف کوئی حجت نہ پیدا بتا سکیں، ہاں جی، اور وہ ہمارے دین کا اگر انکار کرتے ہیں، ہمارے قبلے کی اتباہ کرتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے لیے کوئی حجت نہیں ہوگی۔ مشرکین جیسے کہ دعویٰ کرتے تھے کہ محمد ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں اور قبلے میں مخالفت کر رہے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف موقع کے نماز پڑھتے تھے، اللہ فرمایا معاندین وہ جون سی بھی تعلیلیں کریں وہ قبول نہیں کرتے تمہارے قبلے کو، تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو، میں اپنے فضل و کرم کو تم پر پورا کرتے رہوں گا، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو ہے وہ تمہارا قبلہ بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں روایت میں آیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے عبداللہ ابن اسلام کو کہا، اتعرف محمدا کما تعرف ولدک، کہ تم محمد رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو پہچانتے ہو، والا و اکثر، اس نے کہا اس سے بھی بڑھ کر پہچانتا ہوں۔ فرمایا کہ نازل الامین میں سمائے الامین فی الارض بنا سہی، کیوں؟ آسمانوں کا امین فرشتہ جبرائیل علیہ السلام وہ زمین کے امین محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر اس کی نعت لے کے اترے، میں اس کو پہچان لیا اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے اور میرا ولد میرا بیٹا، فلا ادری ما کان من امی فلا لا خانت، مجھے کیا پتا کہ وہ میرے نطفے سے ہے یا اس کی امی نے کوئی خیانت کر بیٹھی ہو، تو اس لیے میں اپنے ولد سے بھی پڑھ کر پہچانتا ہوں کہ محمد اللہ کا وہ سچا رسول ہے جو ہماری تورات کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے، کہ پھر اس کے سر کو چوما۔ اللہ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ دیکھیے بھائی، مومنین کو خطاب مخاطب کیا گیا تھا اور ان کو اللہ کی یہ نعمت عظمیٰ یاد دلائی گئی، خاتم المرسلین کی بعثت کی، ان کے بھیجنے کی، جبکہ بنی اسرائیل کے بارے میں بہت ساری آیات میں وہ ان کا بیان تھا اور تفصیلا اللہ کی نعمتیں جو ان پر اللہ نے عطا کی تھی ان کو وہ بیان کی گئی، ان کے مقابلے میں ان کی نشکری انکار وہ بھی بیان کیا گیا، تقریباً اس سورت کا ایک سورت سے بھی زائد آیات ان کے بارے میں ان کی تصویر کشی خوب کرتی رہی۔ اور قرآن کریم نے ان کے جرائم خوب بیان کیے. مقصد یہ تھا کہ لوگ سننے والے اور اس وقت کے یہود وہ عبرت حاصل کریں اور مومن بھی معزت حاصل کریں اس سے کہ ہم کبھی نشکری اللہ کی کسی نعمت کی ہم سے نہ ہونا پائے بلکہ اللہ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں. اب چلتے چلتے بات اس کے بعد نہایت واضح ہو گئی کہ اب مومنین کو جو ایک بہت بڑی جلیلہ نعمت عطا فرمائی گئی کہ ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ان کے لیے قبلہ مشروع کر دیا گیا اور اس میں ان کی دارین کی سعادت ہے. تو اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے ان پر, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو فرمایا جا رہا ہے کہ کمار صلی فیکم رسولن, جیسے کہ ہم نے بھیج دیا تم میں ایک بہت بڑا رسول جو تم میں سے ہوگا, یتلو علیکم آیاتنا, وہ تلاوت کرے گا تم پر ہماری آیتیں, تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں اور تفسیر کرتا ہے تمہارا اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب و حکمت کی, قرآن کی اور حدیث کی. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور تمہیں تعلیم دیتا ہے اس چیز کی جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے. جو پہلے ایسا ہی ہے نا والے تمہ نعمتی, اس کے ساتھ اس کما ارسلنا آیت کا تعلق ہے. اور مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنی یہ نعمت تم پر پوری کی کہ بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا, یہ نعمت عظمہ ہے تمہارے لیے, اسی طرح تم میں ہم نے بہت بڑا رسول عظمت والا بھیجا. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ تم میں سے ایک شخصیت ہے مکے والوں میں سے, بنو ہاشم میں سے, قریش میں سے, اسی واسطے میرے انفی اکابر کا یہ موقف ہے کہ وہ آدمی جو امام کائنات پر پورا ایمان رکھتا ہے, افضل الانبیاء سمجھتا ہے یہ اس کا عقیدہ ہے, لیکن اپنے عقیدے کی جز اس بات کو نہیں بناتا کہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ انسان بشر ہے اور عربی ہاشمی ہے, وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے اکابر کائنات کا یہ موقف رہا ہے. چنانچہ علامہ علوسی کی تفسیر جو بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں, ان کی تفسیر روح المعانی پڑھ کے دیکھیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم, کی تفسیر. اس آیت کی تفسیر میں پوری وضاحت موجود ہے, باقی کتابوں میں بھی موجود ہے. تو فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, مجھے یاد کرتے رہو میں تمہیں یاد رکھوں گا, میرے لیے شکریہ میری نعمتوں کا کرو, ولا تکفرون, اور نہ شکری کا شکار مت ہونا. فرمایا تم مجھے یاد کرو, کیسے, میری عبادت کرو, یہ میری یاد دوں, میری اطاعت کرو, میرے پیغمبر کی پیروی میں عبادت کرو. اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا, تمہاری ایک ایک نیکی کا 10-10 گنا بدلہ دوں گا, اور تمہاری نیکیوں کا سرا کیا دوں گا, تمہیں بخش دوں گا اور نام آئے جنت سے نوازوں گا. اللہ اکبر کا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. فرمایا ایمان والو مدد طلب کرو اللہ تعالی سے بذریعہ صبر کے اور بذریعہ نماز کے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ کی مدد ہمیشہ صابرین کے ساتھ ہوتی ہے. صبر کے تین معنی, ایک یہ کہ اپنے آپ کو فرائض کا پابند کریں اور فرائض کی ادائیگی کا پابند ہو جائیں, صبر کا ایک مفہوم, اور اپنی خواہشات جو خلاف شریعت محمدی ہے اس پر کنٹرول کرے, صبر کا ایک حصہ, ایک معنی یہ. اور مسائل, آلام اور تکالیف جو پہنچتی ہیں ان کو صبر سے گزارے, صبر کرے. یہ تین قسمیں ہیں, تین حصے ہیں, تین شعبے ہیں صبر کے. اللہ ہمیں ازمائش کے قابل نہیں ہے, ازمائش سے بچائے رکھنا. ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دینا کہ فرائض کی ادائیگی کی ہم ہمیشہ ہمیشہ پابند رہیں, اور اللہ ہمیں یہ بھی توفیق دیے رکھنا کہ اپنی دنیاوی خواہش جو شریعت کے خلاف ہے ان پر ہم کنٹرول کر سکیں, اور اللہ تیرے راستے میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ ویسے تو تیری نعمتوں کا ہم شکریہ ہی نہیں ادا کرتے, تو نے ہم پر اتنی آسانیاں بخشی, لیکن پھر بھی کوئی تیرے راستے میں تکلیف آتی ہے تو یا اللہ ہمیں صبر کی توفیق. فرمایا والا نبلون ولا تقو, ہاں تو نماز جو ہے یہ انسان کی ہر تکلیف کے ازالے کی بہترین تریاق. مجھے یاد آیا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, امام عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے پاؤں پہ چمبل تھی, زبردست چمبل, اور جرہ آیا, اس نے کہا بابا جی میرے پاس ایسی مرم ہے کہ میں وہ لگا دوں گا تو تمہاری چمبل بالکل نہیں رہے گی, لیکن اس میں تکلیف اتنی ہوگی کہ آپ برداشت نہیں کریں. فرمایا اچھا اس طرح کرنا, میں وضو کر کے دو نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, اور جب میں نفلوں میں شروع ہو جاؤں پھر میرے پاؤں چمبل پر وہ مرم لگا دوں. کہتے ہیں جب حضرت الامام نے نفل شروع کر دیے تو جرہ نے آ کے پاؤں پر وہ مرم لگا دی جو قابل برداشت ان کے لیے سمجھتے تھے کہ نہیں, لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چلا, سلام پھیرا تو سب کچھ ختم ہو چکی, وہ چمبل شمبل سب. اللہ ہمیں بھی ایسی نماز دل کی حاضری والی نماز اللہ ہمیں. کہتے ہیں حضرت ابراہیم سیالکوٹی رحمتہ اللہ علیہ کو قرآن سے اتنی محبت, اتنا شغف اور اتنی تلاوت تھی کہ ان کا آپریشن ہوا اور ان کو بےہوش کیا گیا, لیکن پورے آپریشن کے دوران قرآن کی تلاوت میں زبان جاری رہی ڈاکٹروں نے, ڈاکٹروں کا یہ فرض. اللہ ہمیں بھی قرآن سے اتنی محبت اور اتنا لگاؤ کرے. اللہ فرمایا والا نبل من نکم بے شہم من الخوف والجوع من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین, اور اللہ نے فرمایا البتہ ہم تمہیں ازماتے رہیں گے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ, خوف سے, بھوک سے, اور مالوں کے کم کرنے سے, اور نفسوں کے کم کرنے سے, اور پھلوں کے کم کرنے سے. وبشر الصابرین, خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جو صبر اختیار کرنے والے ان سب احوال میں. فرمایا والا تکون میں یوکتا لو فیصدی مواد بلا یا ملا قلعہ, اور مت کہو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راہ میں شہید کیے جاتے ہیں مردے, بلکہ وہ زندے ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں. یہ آیت آگے بھی آئے گی اس مضمون کی اور یہاں بھی آئے گی, اور ایک لحاظ سے یہ بھی بڑا مارکے کا مسئلہ کہ شہید وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے کہ نہیں. دیکھو حضرات, ہمارے کئی محترم فاضل ایسے موجود ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ شہید جب دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے تو امام کائنات بطریق اولا دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے، حالانکہ کوئی شہید دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں. قرآن کی خبر کو ملحوظ رکھیے، قرآن نے کیا فرمایا، لا تقولوا لمن لا تقولوا لمن يقتل، اللہ نے اس مسئلے کو واضح اور عیاں کرنے کے لیے قتل کا لفظ بہت سی زبانوں میں جاری کر دیا. اب دیکھیے آپ لوگ پنجابی بولنے والے قتل کس معنی پر بولتے ہیں؟ جس کی دنیا کی زندگی ختم ہوگی اسی کو قتل کہتے ہیں نا، کہ یہ دنیا کی زندگی ختم کر چکا ہے اسی کو پنجابی میں قتل کہتے ہیں نا. یہ دیکھو یہ جانگلی بولی ہے راوی کی، راوی کی بولی اس میں قتل کس کو کہتے ہیں؟ زندے کو قتل کہتے ہیں، مقتول زندے کو کہتے ہیں. ادھر ملتان میں جائیے اس علاقے میں سریکی بولی اس میں بھی قتل کا لفظ بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور کس کو بولتے ہیں جو دنیا میں زندہ ہے اس کو مقتول بولتے ہیں، یا جس کی دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے اس کو مقتول بولتے ہیں؟ ادھر آگے چلے جائیں سندھ کی بولی میں، پشتو میں، فارسی میں، عربی میں، اردو میں، اللہ حضرت کیا دنیا کی کتنی بولیاں ہیں جن میں اللہ نے اس لفظ کو زبان زدے عام کر دیا ہے کہ اس میں کسی کو مغالتا نہ لگے. تو اللہ نے جب یہ خبر دے دی لے میں یقتلوا، وہ شخص جو قتل کیا گیا شہید کیا گیا، اب لفظ اللہ نے قتل کا بولا ہے تو قتل کا معنی ساری بولیوں میں اللہ نے عام کر دیا، تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ اللہ کی خبر میں تخلف آ گیا اور وہ دنیا کی زندگی اس کی ختم ہوئی نہیں تھی اور ایسے ہی اللہ نے لفظ قتل بول دیا؟ میری بات کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ پھر ہم کیسے سمجھ لیں کہ شہید فی سبیل اللہ وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے؟ اگر شہید فی سبیل اللہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ صدیق اکبر، اسماء بنت امیس، حضرت ابو جعفر، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بڑے بھائی کے ساتھ کی بیوی ابو بکر صدیق کے ساتھ اس کا نکاح خامد کے دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے ہوئے جائز تھا؟ اب جو شہید ہو جاتے ہیں، ہمارے کئی فوجی بھائی بھی شہید ہو جاتے ہیں جنگ پہنٹ میں کی جنگ میں، ہمارے کتنے فوجی بھائی شہید ہوئے اور اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی پاکستان، تو ان کی بیویوں کو جب ان کے شوہر شہادت کی وجہ سے دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں تو پھر ان کی بیویاں آگے نیا نکاح کر سکتی ہیں شرعاً؟ والمحصنات من النساء حرمت علیکم امہاتکم، کا یہ تلاوت کیجیے سورت النساء کی، اس میں یہ ہے کہ نہیں کہ وہ عورتیں جن کے شوہر زندہ ہیں اور انہوں نے ان کو طلاقیں نہیں دی ان کا نکاح وہ آگے نکاح کر سکتی ہیں؟ تو پھر میں کیسے مان لوں کہ وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کو مفتی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ زندہ شوہر موجود ہے اور اس نے طلاق نہیں دی تو اس کی بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے؟ جو حاجی مولوی صاحب کر سکتی ہے؟ تو پھر میں کیسے مان لوں شریعت کے خلاف کہ وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے؟ کیا شہید کی بیوہ اور شہید کی بیوی کو بیوہ کہتے ہو کہ نہیں؟ اس نظریے والے میرے رفقاء کرام وہ اس کی بیوی کو بیوہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ عدت گزارتی ہے کہ نہیں؟ اور زندہ شوہر کی عدت گزاری جا سکتی ہے؟ وہ بیوی تو بڑی نافرمان ہے جو خامد زندہ ہو اور وہ عدت گزارتی. سبحان خامد زندہ ہے اور وہ عزت گزارتی. خامد دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے اور وہ بیوہ بنی. ایک ایسا شوہر جو 10 سال سے سہ بے فراش ہے, حقوق ازدواجی قطعاً پورے نہیں کر سکا, اور نہ آئندہ اس کی بیماری اس سٹیج کو پہنچی ہے کہ زندگی میں وہ حقوق ازدواجی پورا کرنے کے قابل نہیں ہے, اس کی بیوی کو بیوہ کہہ سکے؟ تو ہم اس شہید کو جو دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے کیسے کہہ دیں کہ اس کی بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے؟ لہذا قرآن کی خبر میں تخلف نہیں ہے. قرآن نے ان شہداء کے بارے میں خبر دے دی, لے میں یوگ کرو کی سبیل اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے اسی کے مطلب یہ تعلق آیا نا, یہ جو پیچھے جن کا ذکر ہو رہا ہے اللہ نے اس پر ہی یوگ تعلق لفظ بولا نا, جیسے دوسروں جو میت ہیں ان کو بھی مقتول کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے راہ میں جان دے رہے ہیں ان کو یوگ تعلق انہی کو کہا ہے. تو پھر اس کا مفہوم کیا ہوا؟ ایک بات آپ سے اور پوچھتا ہوں, دنیا میں بسنے والے انسان مختلف طبقات میں بٹے ہوئے ہیں, مثلا حکمران ہیں, ججز ہیں, انتظامیہ ہے, کارخانہ دار ہیں, رعیت ہے عام, غرباء ہیں, عمراء ہیں, قیدی ہیں, اور مختلف طبقات کے لوگ دنیا میں بستے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ ان مختلف طبقات کے لوگوں کی زندگی کو نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور وہ بھی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے, تو اللہ کا یہ فرمانا بنا کہ نہ تشرون, تم سمجھتے ہی نہیں ان کی زندگی کو دنیا میں, تو نہ سمجھنے کا کیا معنی بتائیں؟ دنیا کے ہر طبقے کی زندگی کو ہم سمجھتے ہیں, اور وہ بھی دنیاوی زندگی کے ساتھ ابھی زندہ ہے, تو پھر اس کی زندگی کو نہ سمجھنے کا کیا معنی یہ ہے کہ ان کو تم مردہ کہہ کے ان کی توہین کرتے ہو, وہ تو ہمیشہ کی زندگی حاصل کر گئے. اے یہ مطلب ہے کہ جو تان تشریح کرنے والے ہو تم ہمیشہ کے لیے مر گئے, تمہاری عاقبت تباہ ہو گئی, لیکن وہ تو حیات جاودانی حاصل کرتا ہے, اور اس کا اصل پتہ وہی لگے گا جب جنت میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانا نصیب فرمائے. میں اب کیسے یہ بات خیر مان لوں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا کہ امام کائنات دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ موجود ہوتے اور بیویوں سے شباشی ہوتی, جیسے کہ ہمارے بہت سے افاضل نے یہ اپنے اپنے موقف لکھے ہیں, تو پھر بھائی میں کیسے مانوں کہ امام کائنات کے جگر گوشہ لخت جگر بی بی فاطمہ عدالت صدیقی میں وراثت کا دعویٰ لے کے چلی جائے؟ اور وراثت کب ملتی ہے؟ جب منہ سے الگ فوت ہو جائے. کیسے مان لوں کہ امام کائنات دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور بیویوں سے شباشی ہوتی ہے, لیکن لخت جگر بی بی فاطمہ وہ عدالت صدیقی میں اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا باغ بھد کا دعویٰ لے کے جا رہی ہوں. اور زندگی میں مورس کی جو جدا تقسیم ہوتی ہے اسے ہبا کہا جاتا ہے کہ وراثت کہا جاتا ہے؟ وراثت ہوتی وہ ہے جو مورس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ملتی ہے. اور پھر حضرت ابو بکر کو کتنا آسان تھا یہ جواب دینا کہ بی بی فاطمہ تم وراثت کا دعویٰ لے کے آ گئی، امام کائنات تو دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے. کتنا مختصر جواب کہ بی بی جی میرے پیغمبر محمد رسول اللہ تمہارے ابا محسن تو دنیاوی زندگی سے زندہ ہے. یہ کہاں سے بول رہے ہو؟ جاؤ فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھو، جاؤ مکاتیب مولانا حسین احمد مدنی پڑھ کے دیکھو، حتیٰ کہ مفتی محمد شفیع صاحب جیسے عظیم اہل علم وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. ایسے سمجھ لو جیسے دور سفر پر آدمی چلا جائے. پہلے تولا کرو پھر بولا کرو، بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں تو فرمایا بلا تقول میں یقتل فی سبیل اللہ اموات بلا یاؤن بلا کلنا تسرون. اے ہو گیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المهتدون. یہ وہی لوگ ہیں جو ان پر اللہ تعالیٰ ان کے پروردگار کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، عنایات ہے، الہی ہیں اور رحمت ہے، وہ اولئک هم المهتدون اور وہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے. ہاں جی، یہ کیا ہے؟ چڑیا دیکھو بھائی، پیچھے آیا تھا نا صبر کا مسئلہ، جو تم سے روانہ ہو گیا جدا ہو گیا داغے مفارق دے گئے تو واہ ویلا مت کرو بلکہ صبر کرو، ان کے حق میں دعائیں مانگو، تمہاری بھی آخرت بنے گی اور ان کے اجر میں بھی اضافہ ہوگا. یہ کل کون سا مشکل، بات سمجھ میں آ گیا؟ اچھا جی، کہتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ وہ آپ امام انبیاء کی امامت کروائے جاتے ہیں مقدس میں، حالانکہ وہ تو بہتر ہو گئے تھے، تو اس کی بھی وضاحت فرما دیتے. سوال کی سمجھ آ گئی بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات قبر میں نماز پڑھتے دیکھنا، تو اب میں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ قبر میں ہونا یہ دنیاوی زندگی ہے کہ برزخی زندگی ہے؟ تو برزخی زندگی میں کوئی نماز پڑھے، کوئی روزہ رکھے، جو مرضی کرے، وہ دنیاوی زندگی کیسے ہوگی؟ یہ تو بتا، بات سمجھ میں آ گئی؟ برزخی زندگی کا حوالہ دیتے ہو اور ثابت دنیاوی زندگی کرنا چاہتے ہو، سوال گندم جواب کرے، کچھ تو عقل کی بات کرو. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام ان سے ملاقات ہوئی وہ برزخی زندگی کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کا امام کائنات کے استقبال کے لیے آنا، ان کو اللہ امام کائنات کے اعزاز کے لیے دوبارہ زندہ کر کے لا سکنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اور حضرت کا اعزاز اس میں زیادہ ہے کہ مثالی وجودوں کے ساتھ نبیوں کے آنے کے ساتھ زیادہ ہے؟ ان اللہ علی کل شان قدیر، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ انبیاء کو، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ جب منکر نکیر آتے ہیں یعاد و فی روح، تو میت میں روح لوٹائی جاتی ہے، تو اگر اللہ نے اپنے نبیوں کو امام کائنات کے اعزاز کے لیے ان کے اجساد میں ارواح کو لوٹا کے یہ اعزاز بخش دیا، تو اس سے یہ کیسے مسئلہ حاصل ہوا کہ وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے؟ اب عامل نامی کو ایک وقت کے لیے بیان دینے کے لیے اللہ نے دنیاوی زندگی عطا کر دی تھی کہ نہیں؟ عامل نامی شخص کو، اور جو 17 آدمی گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساتھ کو طور پر، ان کے فوت ہونے کے بعد ان کو اللہ نے دنیاوی زندگی بخش دی دعا کے ساتھ کے نہیں بخشی؟ اور وہ ہزارہ آدمی اور عزیر علیہ السلام، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نبیوں کو امام کائنات کے اعزاز کے لیے بیت المقدس میں لانا، اس کو اس بات کی دلیل میں نہیں پیش کیا جا سکتا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ فوت ہو جانے کے بعد دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے. سنو، انبیاء کے ساتھ امام کائنات کی ملاقات جمہور علماء کے نزدیک اس طرح ہیں کہ نبی لا دوسرے نبیوں کا تمثالی وجود ہے، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تمثالی وجود گرا دیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت محمد رسول اللہ کی ملاقات جسم ماں روح کی ساتھ جسم ماں روح کے تھی، اور محمد رسول اللہ کی ان کے ساتھ آپ جسم ماں روح تھے اور ان کی روحانی ملاقات تھی، لیکن ہم یہ تعویل نہ کریں تب بھی یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ انبیاء علیہ السلام یا امام کائنات فوت ہو جانے کے بعد دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا، یہ ان کی برزخ کی زندگی ہے، اور برزخ کی زندگی میں ہر کوئی زندہ ہے، فرعون بھی زندہ، حامان بھی زندہ، قارون بھی زندہ. اللہ فرماتے ہیں النار یورضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور آل فرعون صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ان میں وہاں کی زندگی نہیں ہے برزخ کی زندگی، تو عذاب کا کیا مطلب؟ بھائی راہ تو آرام، آپ نے حدیثوں میں پڑھا اور آپ آل اسلام کا عقیدہ ہے کہ مومن کی قبر کھل جاتی ہے، جنت کی طرف دروازے کھل جاتے ہیں، جنت سے کھانے آتے ہیں، جنت کے فراش آتے ہیں. آتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ اگر زندہ ہی نہیں ہے، اس جان میں زندہ نہیں ہے، تو پھر کھانے آنے کا، فروٹ آنے کا کیا معنی؟ اور جو باغی کافر، اس کے لیے اس کی قبر اس کو بہت زیادہ بھیجتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، سانپ اور بچھو اس پر مسلط کیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہے. اگر ان کو کسی قسم کی وہاں کی زندگی بھی حاصل نہیں، تو پھر عذاب اور وہ جہنم کا گڑا بن جاتی ہے قبر اس کے لیے. تو جو بالکل منع ہوا اس کے لیے جہنم کا گڑا بنے یا کچھ بنے، اسے کیا سروکار؟ تو وہاں کی دنیا میں ہر کوئی زندہ ہے. امام کائنات کی زندگی کیسی؟ ممتاز زندگی. انبیاء کی برزخ کی زندگی کیسی؟ ممتاز زندگی. امام کائنات کی برزخ کی زندگی کیسی ہے؟ کما یلیکو بے شان العظیم، امام کائنات کے شایان شان زندگی، اور یہاں کو وہاں زندگی، اور یہاں کے شان کے مطابق. اور فرعون اور اللہ کے باغی، وہ بھی زندگی ہے، اس زندگی میں وہ عذاب میں مبتلا ہے، اور ان کی زندگی ان کے مطابق. یاد رکھیے، پانچ جہان ہیں، ایک پیٹ، ماں کے پیٹ کا جہان، اس میں ہر کوئی زندہ ہوتا ہے نا کچھ وقت تک، ہم زندہ رہ کے آئے ہیں, خوراک بھی ہمیں ملتی گئی ہے, لیکن جب اس جہان سے دنیا والے جہان میں آ گئے, اب کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی بڑا, کوئی چھوٹا, اس پچھلے جہان میں جمعہ رات کو, جمعے کو, ہفتے کو, اتوار کو کبھی کو گیا یا جا سکتا ہے؟ جب اس جہان سے چلے جائیں گے برزخ کے جہان میں, تو وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قرآن بھول گئے, برزخ فہل ہے اعزازی طور پر, اللہ جو چاہے کرے, امیر کو جگا دے, فلانے کو جگا کرے, لیکن اصولی اور اصل جو چل رہی ہے فطرت, وہ برزخ حال ہے, اور قیامت تک کوئی اس برزخ کے جہان میں نہ جمعرات کو آتا ہے اور نہ جمعے کو آتا ہے, اور نہ کسی اور دن میں آتا ہے. جو جنت میں چلے گئے وہ ان نعمتوں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتے, اور جو جیل خانے میں ہیں وہ یہاں کے صفائی تو نہیں ہے کہ رشوت لے کے کہنے بھاگ گیا اللہ. اور جب عالم حشر میں چلے جائیں گے تو کوئی برزخ کے جہان میں آئے گا؟ اور جب آخری جہان جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں, پھر پچھلے جہان میں آئیں گے؟ یہ نظام ہے میری باری, میرے باری تعالی. ہم آل میت سے کپڑے لینے کے لیے, جوتے لینے کے لیے, روپے پیسے ہتھیانے کے لیے, جو مرضی کہہ دیں, جی ہاں فلاں آئے تھے تمہارے ابا جی میرے پاس اور کہتے تھے میں ننگا ہوں, مجھے کپڑے چاہیے. یہ تو بنانے کی باتیں ہیں. ایک بڑا ہوشیار آدمی تھا, کو بڑا ریٹائر افسر, اس کو اس کے دیر کے مولوی نے جب یہ دو چار دن کے بعد اس کے ابا جی کے فوت ہونے کے بعد واقعہ بیان فرمایا کپڑوں کا, اس نے کہا جی کل کو سی. اب کل کو اس کے آگے کہنے لگے میرے ابا جی جان مجھے ملے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اتنی رقم ادھار لے گیا تھا مجھ سے وہ مولوی, اس سے واپس لے گا. تو یہ عزیزان, یہ سب خالی کلاؤ ہے. سمجھائی بات کی؟ ان سے مسئلہ نہیں ثابت ہوتا, نہ موسیٰ علیہ السلام کی اس سے دنیا کی زندگی ثابت ہوتی ہے, اور نہ دوسرے انبیاء کی, اور نہ امام کائنات کی تشریف لے جانے کے بعد. اور میرے عزیزوں, آپ یہ تو خیال کریں کہ امام کائنات ہی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہوں اور ابو بکر کرسی خلافت پر بیٹھے, اور خلافت میں جھگڑے پڑ سکتے تھے اگر امام کائنات دنیاوی زندگی میں کے ساتھ زندہ ہوتے. آپ یہ بتائیں کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگ مات اگر آپ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتی ہوتے تو آپ کی بیگ مات کو عزت کے دن کاٹنے پڑتے؟ عزت کے دن گزارے آپ کی بیگ مات نے ہماری امات المومنین نے کہ نہیں, اور انہوں نے بال کیوں کٹوائے؟ اس لیے کہ خاوند کو خوش کرنے کے لیے, امام کائنات کو خوش کرنے کے لیے بالوں کا ہار شنگار اور اس کو سنبھالنا تھا. اب ہم کس کو خوش کرنا ہے؟ ہم سے ان بالوں کی توازو نہیں ہو سکتی, تیل نہیں لگ سکتا, روز سنگی پٹی کرنا بڑا مشکل ہے ہو گیا ہے, تو بال کٹوائے. اب دیکھو فیشن اختیار کرنے کے لیے بال مفتی ان کی حوالے دے رہے ہیں عورتوں کے فیشن ایبل بننے کے, حالانکہ اس سے فیشنیبلی کو ختم کیا. ہاں جی, انسان سے حساب و کتاب دینے کے بعد اس کو ایسے چھڑا دیا جاتا ہے جیسے پہلی رات گزر گئی, اس میں سکی زندگی اور سونے کی وضاحت کریں. اصل وضاحت تو تبھی ہوگی جب ہم برزخ میں جائیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ اب تو امام کائنات کے فرمان پر ایمان لانا ہے کہ واقعی وہ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ نیک آرام سے سو جاتا ہے, نہ کوئی سانپ, نہ کوئی بچھو, نہ کوئی اور ان کو آ کے ان کے راحت میں خلل انداز نہیں ہو سکتا نیک آدمی کی آرام و راحت میں. اور جو ہوتے ہیں رب کے باغی, جیسے حوالات سے آدھی رات نکال کے ننگا کر کے سچ پتر کے ساتھ ان کی خدمت کی جاتی ہے, ان باغیوں کی خدمت روز ہوتی رہتی ہے. اور بتائیے. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانچ گنا بھی دس دیا جی. ماں کے پیٹ کا جہان, دنیا کا جہان, قبر کا جہان, حشر کا جہان, جنت دوزخ کا جہان, جل لو. اچھا جی کیا اس کا معنی ہے کہ اب ہم دیکھیے, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ گاڑی, ریل گاڑی جب چلتی ہے نا لاہور سے, تو خانے وال تک لاہور میں دفتر میں بیٹھے ہوئے کا گاڑی پر کنٹرول ہے. گارڈ اور انجن کا ڈرائیور, ان کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ فلاں گاڑی کو پاس کرو اور فلاں کو نہ کرو, وہاں کراس کرنا وہاں نہیں کرنا. کس کا کنٹرول ہے؟ خانے وال تک, لاہور والے کا. اور خانے وال سے لے کر روڑی تک کس کا, روڑی سے کراچی تک کس کا کنٹرول ہے؟ اس کو بھی چھوڑ دے. زمین پہ آدمی بیٹھا ہے اور گاڑی پہنچ گئی 35,000 راکٹ کی میل رفتار تیزی کے ساتھ چاند پر. اب کنٹرول کون کر رہا ہے اس گاڑی کا؟ وہ ڈرائیور جو اس میں بیٹھا ہے کہ جو زمین پہ بیٹھا ہے؟ اور جب سائنس نے اتنے لمبے فاصلے طے کر دیے تو اب بھی مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ نیک لوگوں کی روح آزائے زمین میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اس کی قبر کے ساتھ اور جسم کے ساتھ بھی برابر تعلق ہے. اور اسی طرح جو باغی ہے اس کی روح سجید میں جانے کے باوجود اس کے اس منحوس جسم کے ساتھ اس کا اثر رہتا ہے اور دونوں کا اثر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب زیادہ فضول باتوں کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں فی ہے کفایا لمن لہو درایا. آپ تھوڑی سی سمجھ سے کام لیں گے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا. وہ مسائل جو امام کائنات نے بتائے تھے اور سائنس اس وقت سوئی ہوئی تھی اور دنیا معتزلہ وغیرہ نے جنم لیا جو ان کا انکار کرتے رہے, اب اللہ نے میرے آقا کے وہ بتائے ہوئے مسئلے سائنس کو ترقی دے کے سائنس کے ذریعے ان کو محقق بنا دیا. اب تو شک و شبہ رہنا نہیں دیا سائنس نے. یہ کہا کرتے ہیں نا کہ نبی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتے کا جو جھوٹا برتن ہے وہ 7 دفعہ دھو, ایک دفعہ مانجو. دنیا کا یہ کیا ہوا؟ مکھی ڈبو دو اپنے کھانے اور پینے میں, پھر کھاؤ پیو اس چیز کو, کیونکہ اس کے 2 پر ہیں, ایک میں شفا اور ایک میں بیماری ہے. لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب سائنس نے اتنی ترقی کی کہ امام کائنات نے فرمایا اب رخسار پر مت تھپڑ مارو, حضرت نے منع فرمایا, لیکن آج کی سائنس نے یہ نشان دہی کی کہ رخسار پر تھپڑ مارتے رہنے سے کینسر جیسی مہلک بیماری پیدا ہوتی. سائنس نے ترقی کر کے بتا دیا کہ واقعی مکھی کے 2 پر ہوتے ہیں, ایک میں شفا اور ایک میں بیماری ہوتی ہے, اور جب دونوں کو ڈبولو گے تو اس کی بیماری کی شفا کا پر ڈبونا پہلے یہ تمہیں ضرر سا نہیں ہو سکے. اور کتا اپنے پیچھے زبان لگاتا رہتا ہے اور اس کے پیچھے ایسے مولک جرسوم ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے اور مرنے میں بڑے ٹھیک ہوتے ہیں, اس کی زبان پر لگے ہوتے ہیں, اور وہ اس برتن میں باقی رہ جائیں تو ان کے اندر چلے جانے سے انسان کو سرطان جیسی مولک بیماری چمڑ جاتی ہے. اس کا علاج ہی کوئی, وہ کیا پڑا کرتے ہیں؟ وہ کملی والے نے حل کر دیا چاند اشاروں گے. وہ شعر یاد نہیں ہے جو سپارہ سپارہ یاد کر کے شعروں کا آواز میں فرماتے ہیں؟ زندہ ہے اس لیے دیدیاں آگے شادی نہیں کر سکتی. اب دنیاوی زندگی زندہ ہے اس لیے. اب دیکھو ایک اور رکا آ گیا. اب رکوں کے جواب میں ہی رہوں. میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دنیاوی زندگی کے ساتھ ہیں اسی لیے تو آپ کی بیویاں آگے نکاح نہیں کر سکتی. قرآن نے یہ کہا ہے کہ ازواج امہات المومنین, یہ درجے کے لحاظ سے نبی کی بیگمات پوری امت کی مائیں بن گئی. اب جو درجے کے لحاظ سے امت کی ماں ہے وہ اس امتی سے نکاح کیسے کرے گا؟ وہ پردہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اللہ نے جو فرمایا ہے وہ نص یہ ہے. یہ نہیں کہ نبی زندہ ہے اس لیے نکاح نہیں کر سکتی. اس لیے ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. سبحان اللہ, تم نے نبی کی بیویوں کا بڑا قدر کیا, استاد کی بیوی کے ساتھ ملا دیا. دیکھو نبی خود امت کا باپ ہوتا ہے اور نبی کی بیویاں وہ امت کی مائیں بن جاتی ہیں. اور قرآنی نص میں یہ ہے کہ اس وجہ سے نکاح نہیں کر سکتی. قرآن یا اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ اس لیے نکاح نہیں کر سکتی کہ نبی زندہ ہے. اچھا اگر وہ اس لیے نکاح نہیں کرتی کہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے تو پھر وراثت کے لیے حضرت عثمان کو کیوں بھیجا تھا؟ نبی کی بیویوں نے سنایا تھا کہ بھیجا تھا کہ نہیں؟ اپنے داماد کو بنایا حضرت عثمان کو کہ جاؤ ابو بکر کے پاس جا کے کہو کہ پیغمبر کی بیویاں اپنا آٹھواں حصہ مانگتی ہیں بھاگے بدل سے. جب عائشہ کو پتہ چلا عائشہ نے کہا اور نبی علیہ السلام نبی کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا وہ رسام میں, وہ بیت المال کا ہوتا ہے. ایسے بھیج دیا تھا انہوں نے, تیرے جتنا بھی علم نہیں تھا ان کو. تو تمام امت کے باپ تھے لیکن نبی کو بیویوں کی اجازت دی کیونکہ امت کا جو خلوت کے مسائل ہیں کسی وجہ سے تو نبی کی 11 بیویاں تھیں کہ خلوت کے مسائل امت کی عورتوں کو بتانے ہیں اور ایک آدھی بیوی نہیں بتا سکتی. لیکن باپ ہونے کا وہاں مانا یہ نہیں ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتے. زندگی میں وہ شادی کریں گے لیکن نبی کی بیویاں اس لیے شادی نہیں کر سکتی کہ وہ نبی کی بیویاں رہ چکی ہیں, اس لیے امتی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. یہاں کیا ہے تقریر کی تھی مولوی صاحب؟ خبر میں جو جسم ہوتا ہے وہ تو خاص بن جاتا ہے. سنو, عذابِ قبر نیکوں کو نہیں ہوتا. اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ایسے ہیں جن کا پیغمبروں کے بارے میں تو فرما دیا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا انتا کل اجساد لمبیا کہ پیغمبروں کے جسد کو کھائیں. سمجھا گی بات کو؟ زمین پر یہ حرام ہے لیکن کتنے نبی کے صحابہ اور اولیاء امت ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کا جسم جون کا توں رہتا ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام میں سے عمر بن جمع اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ کچھے دفنائے گئے تھے. کئی سال کے بعد جب ان کو جدا جدا دفنایا تو جون کی توں ان کی میتیں تھیں. اور یہ مولانا تقی عثمانی ہماری شرعی عدالت کے جج رہے ہیں, انہوں نے اپنا ایک سفر نامہ لکھا ہے اور بھی کتابوں میں یہ ہے. اے پچھلے دنوں کا واقعہ ہے, تھوڑا ہی وقت گزرا ہے کہ دو صحابہ کی قبریں تھیں وہ دریائے فرات کے قریب. تو امیر عراق کو مسلسل خواب آتا رہا کہ ان کی قبروں کی طرف پانی آ رہا ہے, یہاں سے ان کو اکھاڑ کے ان کی جگہ دفن کیا جائے. اس نے جناب ایسے کیا کہ بیلف لگائے کہ کھدائی کر کے دیکھو کہ پانی ادھر چھڑک رہا ہے. تو ان کو رپورٹ ملی کہ نہیں. کچھ دن اس نے کام موقوف کر دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر خواب آنا شروع ہو گیا. اس نے پھر علماء کو اکٹھا کیا. ان علماء میں سے ایک عالم اٹھا, اس نے کہا مجھے بھی یہ خواب مسلسل آ رہا ہے. چنانچہ انہوں نے عزم کر لیا کہ ان کی قبروں کو کھاڑا جائے, اور پتہ چل گیا دنیا جہان میں جو حج کے لیے گئے ہوئے تھے عراق کے لوگ, نیک لوگ, انہوں نے کہا کہ ہمارے آنے تک ملتوی کریں. ان کی آمد پر پورے ملک میں انتظام کر دیا دیکھنے کے لیے. جب ان کی قبریں اکھاڑی گئی, حضرت سلمان فارسی کی اونچی جگہ جہاں قبر تھی وہاں ان کو لے جا کے دفنایا گیا, تو ان کی لاشیں چون کی چون تھی, اور ایک جوڑا تھا ڈاکٹر اور اس کی لیڈی ڈاکٹر کا. انہوں نے جب دیکھا کہ ہزار سے زائد سال کے بعد بھی ان کی لاشیں جوں کی توں ہیں, تو وہ ملت ہے لیکن اس وقت ایمان لیا ہے ان کو دیکھ کر. آبد محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ, ان کے کھیت میں کنویں کے قریب ان کی قبر تھی, اور بہت دیر بعد گھر والوں کو قبیلے والوں کو مسلسل خواب آتی رہی کہ پانی ادھر جا رہا ہے کان کے پاس سے, تو وہاں سے اکھاڑا جائے میت کو اور دوسری جگہ. جب دیکھا اکھاڑ کے تو جوں کی توں ان کی میت تھی, اور ان کے سینے پر ایک سیب تھا. دوسری جگہ دفنائے گئے اور وہ سیب چیر کے کھایا تو ہفتہ بھر اس کی مہک آتی رہی. تو وہی اللہ تعالی قادر قیوم ہے, وہ اس عالم برزخ میں بھی نیکوں کو ممتاز زندگی وہاں کی بخشتا ہے, جبکہ بدوں کو اور باغیوں کو نیک سزا والی زندگی ملتی ہے. وہ وہاں بھی سزا کھاتے رہیں گے, جوت کھنٹتے رہیں گے, ان کو لٹریشن ہوتی رہے گی. اچھا بھائی باقی باقی لیکن جن کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح پر پہنچے وہ خود انکار کرتے ہیں کہ ہم نہیں پہنچے. ان کا کوئی بیان دو, ویسے کہنے سے تو نہیں ہو سکتا. ان کا کوئی بیان دو کہ فلاں اخبار میں آیا ہے, انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نہیں پہنچ سکے. ایسے کہہ دینے سے تو نہیں ثابت ہو سکتا. ملک کے اخبار گئے ہیں. نہیں نہیں, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, وہ ہزاروں میل کا راکٹ جو ہے ہزاروں میل رفتار کا, ان کی یعنی کنٹرول ان کا ان کے ہاتھ میں تھا جو گاڑی میں تھا. چلو پہنچے ہو یا نہ پہنچے ہو, ہمیں کیا اس سے. ہم نے تو یہ استعمال کرنا ہے کہ کنٹرول گاڑی کا گاڑی میں بیٹھنے والے کے ہاتھ میں تھا, جو زمین پر بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں. ہم نے تو یہ مسئلہ والا مارگ اسلام تو یہ اوپر چاہوں یا سوگے والا پہنچے, ہمیں کیا اس سے. لیکن ہم مولویوں کو ایسی سینسی ترقیات کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں موجود ہے واسن ریکم آ یا کہنا, ہم ہماری قدرت کے نشان تمہیں دکھاتے رہیں گے آپ آگ میں. اس لیے ہمیں انکار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بات یہ ہے, بات یہ ہے کہ سوال صرف اتنا ہے, ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ وہ واقعتاً چاند کو دیکھ سکے ہیں نہیں دیکھ سکے, گاڑی کا سٹاپ کہاں کروایا تھا یا گاڑی پر ہی جھولے لیتے رہے. بھائی ہمیں اس سے سروکار نہیں, ہمیں تو اس سے بات ہے کہ کنٹرول گاڑی کا کس کیا ہے. ہمارا موقف تو یہ کہ کنٹرول نیچے زمین والے کے ہاتھ میں ہے. بے شک انہوں نے چاند کو دیکھا یا نہیں دیکھا, گاڑی کا کہیں انہوں نے سٹیشن باغ بنا کے کھڑی کی یا نہیں, اگر کھڑی کی ہے تو پھر بھی نچلے کے پہنے پر کھڑی کی ہے, اگر گھومتی رہی ہے تو وہ نچلے کے اوپر گھومتی رہی ہے. بات تو یہ. اچھا جی چلے جی, یہاں جلدی کرو, ان پڑھنا نہیں ہے کہ اسی انہیں کرنا چاہیے بیٹھ رہی ہے. جن لال بجکڑ گل سنو جیڑی ریڑھ دی ہڈی ہے یہ بدستور اللہ قائم رکھ دے تے اصل سزا ریڑھ دی ہڈی نوں پہنچدی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے جی ایکسیڈنٹ ریڑھ دی ہڈی کریک ہو جاندی اودی زندگی محال ہو جاندی بغیر اللہ بچائے تو اودی سمجھ آ گئی بات کی اور سوچ رہا تو پھر دسی اچھا دیکھیے بھائی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حکم دیا ہے کہ میرا ذکر بھی کرو میرا شکر بھی کرو اور مومنوں کو دعوت دی کہ تمہیں صبر کے ساتھ اور نماز کو ذریعہ بنانا چاہیے اپنے مسائل کے حل میں. تو اب اس کے بعد حج کا سفر جو ہے بڑا لمبا سفر ہوتا ہے مسلسل, اس میں بڑی تکالیف اٹھانا پڑتی ہے. حالانکہ حج شہر دین میں سے ہے, اس لیے اب حج کے مسائل اور صفا مروہ کا طواف اس کا بیان کیا جا رہا ہے, اور یہ کہ علم دین کی نشر و اشاعت کرنی یہ فرائض علماء میں سے شامل ہیں اور اس کا کتمان کی قطعاً اجازت نہیں ہے. جیسے کہ یہودیوں نے اور نصاروں نے جو ان کی کتابوں میں علم تھا اس کو چھپا کر کے لعنت اور غضب کے مستوجب ہو گئے, ذلیل ہو گئے. امت محمد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم دینی علم کو مت چھپاؤ ورنہ تم بھی ان کی ڈگر چلو گے, تمہیں بھی وہ سزا ملے گی. ان صفا بے شک صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی اللہ کی نشان دین کے نشانات میں سے, شعیرہ کی جمع شعیر جمع شعیرہ کی لغت میں اس کا معنی علامت کا ہے, شعار اسی سے آتا ہے. اور یہ مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو دین کا خصوصی کام ہے اور دین کی علامت ہے, جیسے طواف بیت اللہ کا, سعی بین صفا والمروہ اور اذان, اور یہ سارے شاعر اللہ ہیں. فرمایا کہ من حج البیت, لہذا جو صرف بیت اللہ کی حج کرتا ہے جو عمرہ کرتا ہے اس پر کوئی گناہ نہ ہے کہ طواف کرے ان دونوں کا. ومن تتوا, اور جو شخص کے نفلی نیکی کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس کی نفلی نیکی کا قدردان ہے, علیم ان جاننے والا ہے. اور سمجھا گی اما عائشہ نے بیان کیا نا سوال ہوا بیت, یہ صفا بین صفا والمروہ کا بہت سارے ائمہ کے نزدیک یہ فرض ہے, اور بعض ائمہ کے نزدیک اگر یہ واجب ہے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے, دوسرے ائمہ کے نزدیک فرض ہے, اور یہاں تک کہ اگر صفا مروہ کی سعی رہ جائے وہ عمرے میں رہ جائے, یا جو دسویں ذوالحج کو طواف کرنا ہے طواف زیارت اس میں رہ جائے, طواف افاضہ جسے کہتے ہیں طواف افاضہ میں, تو اس کی اناف کے نزدیک دم دینا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ اما جی کا تو قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ اس میں حرج نہیں, گناہ نہیں اس کے کرنے میں. تو گناہ نہ ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ کر لے تب بھی کون, نہ کرے تب بھی کون, بظاہر اس سے یہ لگا معلوم کہ گناہ نہیں, یعنی کو کرے نہ کرے. تو اما جی نے اس اشکال کا جواب دیا سائل کو, بھائی یہ ان قبائل کے جواب میں ہے جو گناہ سمجھتے تھے صفا مروہ کے درمیان طواف کرنے کو سعی کرنے کو جو گناہ سمجھتے تھے. مظہر بعض مسلمان بھی اس کو ٹھیک نہ سمجھنے لگے تو یہ تو جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا, اور پھر صاف اور نیلا مرد اور عورت نے بدکاری کی تھی بیت اللہ میں, ان کو پتھر بنا دیا اللہ نے, وہ بت بن گئے, ان کی پوجا کی جاتی تھی. تو اب اس جگہ جہاں مشرق یہ سعی کرتے رہے تو مسلمانوں کی شان یا نشان نہیں, یہاں جو منات کی پوجا کرنے والے تھے مسلل میں تو وہ اس کو ٹھیک نہیں جانتے تھے. تو یہ ان کے رد کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے, اصل مسئلے کی اس میں وضاحت نہیں ہے. اصل مسئلہ حدیث جو تفسیر قرآن ہے اسے ثابت ہو گیا کہ سعی کرنا ہے. اچھا ان الذین, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کیے بینات واضح دلائل اور ہدایت, بعد اس کے ہم نے اس کو بیان کیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں, وہ لوگ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے سب کائنات کی. الذين مگر وہ لوگ جو توبہ طیب ہو گئے واسلہ اور اپنی اصلاح کر لی بیان اور اپنے اور انہوں نے اس کی وضاحت کر لی نیک عمل کیے اور فرمایا کہ فولا کا توب علیہم پس وہ لوگ میں ان پر رجوع کرتا ہوں ساتھ رحمت کے وانا التواب الرحیم اور میں رجوع بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں توبہ کرنے والوں کی ان الذین کفروا ماتوہم کفار اولئک علیہم لعنت الملائکۃ والناس اجمعین بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور مر گئے در حالانکہ وہ کفر کی حالت میں مرے وہ لوگ ان پر اللہ کی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے والناس اجمعین اور تمام دنیا جہان کے لوگوں کی ان پر فرمایا لعنت ہے اللہ بچائے ایسی چیزوں سے دین کا علم چھپانا جائز نہیں ہے پیچھے بتا چکا ہوں کہ ابو ہریرہ نے اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف نے یہ آیات پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ ما انزلنا حدیث رسول اور بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں کہ حدیث رسول ما انزلنا اس آیت کریمہ میں جو بیان ہوا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے حقیقت ما انزل اللہ کی وہ واضح کریں چلو من بعد ما الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا بیانوا کا معنی کیا کہ لوگوں کے لیے حقیقت کو ظاہر کر دیا انہوں نے علم کو ظاہر کیا فرمایا کہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے آگ میں لعنت میں اور ان سے عذاب کبھی ہلکا نہ کیا جائے گا ولا هم ینظرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے ڈھیل دیے جائیں گے فرمایا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم یہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ایت کا شان نزول بھی ذہن میں رکھیے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے بارے میں سوال کیے گئے کہ ہم اس میں ان کو امر جاہلیت میں سمجھتے تھے جب اسلام آیا تو ہم ان کی سانج کرنے سے رک گئے اس وقت اللہ نے یہ ایت نازل فرمائی ان صفا صفا والمروہ من شعائر اللہ جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے جب اما عائشہ پر سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا صفا یہ ایک پہاڑی ہے اس کے اوپر پتھر تھا جس کو اس بت تھا جس کو اسراف کہتے تھے اور مروہ یہ بت تھا جس کو نائلہ کہا جاتا تھا اور مشرکین جب طواف کرتے تو ان کو چھوتے مسلمان ڈرے کہ ان اہل جاہلیت کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے اسی واسطے انہوں نے اس طواف میں حرج جانا اور اس کو گناہ جانا تو اس وقت آیت نازل ہوئی کہ یہ گناہ نہیں ہے بلکہ ساری ضروریات حج کے مناسب میں سے ہے آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں پہلے کافر جو منکر تھے اللہ کی آیتوں کے کہ ان کے لیے عذاب آخرت میں ہوگا آج یہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں اور خالق کے حکیم کے وجود مسعود پر براہین پیش کیے جا رہے ہیں چنانچہ پہلے عالم علوی کو ذکر کیا پھر عالم سفلی کو ذکر کیا پھر رات دن کی آمد کو ذکر کیا یہ دلائل دیے جا رہے ہیں اللہ کی توحید کے اور پھر کشتیوں کا دریاؤں میں چلنا اور پھر بارشوں کا آنا اس کی وجہ سے کھیتیوں میں زمین کا زندہ ہونا نفوس میں خوشی کا دور جانا تو اسی طرح زمین میں طرح طرح کے مختلف قسم کے حیوانات کا پھلنا رہنا اور ہواؤں کا آنا بادلوں کو مسخر کرنا انسان کے فائدے کے لیے تو یہ چیزیں بیان کر کے اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ اللہ کاریگر کی قدرت اور اس کے یہ عجیب یہ قدرتیں ہیں اس میں غور و فکر کرو اور اپنی عقل سے کام لو تاکہ یہ پتہ چلے تمہیں کہ یہ کائنات کے خالق کے بغیر نظام نہیں چل سکتا اور اسی کے قائل اور اسی کو معبود مانو فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ ہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ان نفی کل کی سماوات والارض واختلاف اللیل والنہار فرمایا بے شک آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے میں اور رات دن کی آمد و رفت میں، والفلک اللتی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں دریاؤں میں سمندروں میں، مما ینفع الناس، ایسے چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، مثلا سامان سپلائی کرنا ایک ملک کا دوسرے ملک میں، کروڑ ہاں روپے کے سودا جہاز جو ہیں وہ سمندروں میں کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سپلائی کیے جا رہے ہیں، اور دنیا لاکھوں سیٹ ارب ہاں کے نفع اٹھا رہے ہیں اس سے، بما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ نازل کرتا رہتا ہے بادلوں سے پانی کو اور زندہ کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ خشک ہونے کے بعد زمین کو، بعد اس کے موت کے یعنی اس کے خشک ہو جانے کے، ببس ابھی ہم ان کل دھاؤں کا، اور پھیلا رکھا ہے ان زمین میں ہما قسم کے دابوں کو چپاؤں کو، بتصریف یہ ریا اور ہواؤں کا پھیرنا اور بادلوں کا مسخر کیا جانا درمیان آسمان اور زمین کے، بادل پانی کا بھرا ہوا ہے، لاکھوں من پانی ہے لیکن اس کے نیچے کوئی ستون بھی نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن وہ گرتا نہیں ہے، درمیان چل رہا ہے، کون ہے جو اس کو وہاں درمیان میں مسخر کر رکھا ہے؟ جس نے فرمایا رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، رات بڑا ہونا شروع ہو جاتی ہے دن چھوٹا ہونا، پھر دن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور تمہارے باباؤں کے پاس کوئی گراج ہے جو اس بڑھوتری کو سنبھال سکے؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ لآیات لقوم یعقلون، آسمان زمین کے ساتھ کے درمیان ان بادلوں کا مسخر کیا جانا، رام کر دیا جانا، ان میں ایتے ہیں واسطے ایسی قوم کے جو اکڑ کرتی ہوا میں ناز میں جب تک زمین انداز جو ہی پونم کو حب اللہ والذین آمنوا شدوا حب اللہ ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان قوت اللہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب. فرما لوگوں میں سے کئی ایسے ہیں جو اللہ کے سوا شریک اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، پکڑتے ہیں ان کو اس طرح دوست رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ کو دوست رکھا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ زیادہ سخت ہیں ادروئے محبت کے واسطے اللہ کے، اور اگر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جبکہ وہ دیکھیں گے عذاب کو تو پھر بہت گھبراہٹ ناک منظر دیکھیں، جدا معذوف ہے ان القوت للہ جمیعا، کہ بے شک قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا. جب اللہ کی محبت رسول کی محبت کے مقابلے میں برادری کی قبیلے کی بیٹوں کی بیٹیوں کی بیوی کی دنیا کی مال کی محبت آ جائے تو پھر اس محبت کو لات مار کے اللہ کی محبت کو ہاتھ سے نہ جانے دے. یہ ہے مومن کی مومن کا کام، ایمان کا کام. اور فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کی محبت زیادہ سخت ہے بنسبت ان کے جو غیر اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کو کرنے والے سمجھتے ہیں، چنانچہ ان کی اپنی زندگی گواہ ہے. بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے تو وہاں اسی کے ہو گئے، اسی سے فریاد رسی کرتے رہے، لیکن جب جہاں سے چلے اور پاک پتن پہنچ گئے باب فرید رحمہ اللہ کے مزار پر تو بابا علی حجویر کو چھوڑ دیا اور باب فرید کو پکارنے لگے، اور جب یہاں سے چلے ملتان میں تو پھر ملتان کے باباؤں کی تسبیح، اور جب یہاں سے سیون شریف پر چلے تو سیون شریف کا ورد، اور جب وہاں سے چلے اسلام آباد تو امام غری کا ورد شروع ہو گیا. لیکن مواحد وہ پاک پتن میں ہو پھر بھی اسی اللہ کو پکارتا ہے، وہ بابے علی حجویری کے دربار پر ہو پھر بھی اللہ کو ہی پکارتا ہے، وہ ملتان کے بزرگوں کی قبروں پر ہو پھر بھی اللہ کو پکارتا ہے، وہ اسلام آباد میں پہنچ جائے، وہ سیمن شریف میں پہنچ جائے، وہ کانگ شریف میں پہنچ جائے، وہ جہاں بھی پہنچتا ہے وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا کہ اس تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا غراب العذاب وتقطعت بهم الاسماء، اس نازک وقت کو ہولناک وقت کو یاد کرو جبکہ بیدار ہو جائیں گے وہ لوگ جو پیروی کیے گئے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی اور دیکھیں گے وہ عذاب کو اور سارے وسائل ٹوٹ چکے ہوں گے. اور پیچھے لگنے والے جو ان کے مطبوعین تھے ان کے درمیان سے غسلے محبتیں اور وہ عقیدتیں ختم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے کو وہ لوگ جو دنیا میں غیر اللہ کو پکارتے رہے وہ نیک ہوں تب اور بد تھے تب وہ ان سے بیزار ہو جائے. اللہ کل سیکفرون ہرگز نہیں. فرمایا جن کو اللہ کے سوا پچھلے جن کو بھی پکارتے رہے نیکوں کو پکارتے رہے وہ تو بیزار ہوں گے ہی. اگر ابلیس اور اس کے چیلے چانٹے کا کوئی بے عقل پجاری بن گیا تو وہ بھی کہیں گے اللہ ہمارے ہاتھ میں کون سا ڈنڈا تھا, یہ غلط وقت کا ہے, تو نے کتابیں نازل فرمائی, انجام ابوز فرمائے, کامیابی ناکامی کے راستے دکھا دیے, تم نے زندگی دی, تم نے ان کا روزی رساں رہا, ہمارے ہاتھ میں کون سا ڈنڈا تھا, ہمارے پیچھے نہ لگ گئے. یہ جھوٹ وقت تھے, یہ تو اپنے دل کے پجاری تھے. یہی وجہ ہے جب ایک کے پاس جاتے ہیں دل چاہتا ہے اس کو پکارے اس کا نام لیتے ہیں, جب دوسرے کے مزاج پر جاتے ہیں تو اس کو پکارنا شروع کر دیتے. اس کا معنی ہے یہ دل کے پجاری ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرا, اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی, پیچھے لگنے والے غیر اللہ کو کرنے والے سمجھنے والے وہاں پہنچ کے کہیں گے کاش کہ ہم کر رتن دنیا میں دوبارہ ہمارے لیے جانا ہوتا, فتنہ تبرہ منہم, تو ہم ان سے بیزار ہو جاتے, ہم بھی وہاں بھی بن جاتے, کما تبرہ منا, جیسے کہ وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں اب. کذالک یریہم اللہ, اسی طرح اللہ دکھائے گا ان کو ان کی عمل حسرتوں کی صورت میں, الہم ان کے خلاف وما ہم بے خارجین من النار, اور وہ جہنم کی آگ سے نہیں نکل سکیں گے. فرمایا کہ یا ایو الناس,